أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو 50 کم 1000 سال تک جو ہے مسلسل اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلایا, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی جو ہے وہ اصلاح کرتا رہا, کوشش کرتا رہا, مگر قوم جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. اسی ضد اور عناد پہ آ کر جو ہے بار بار حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہی تھی. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے رب کے سامنے اپنی کارگزاری وہ رکھ رہے ہیں. اللہ تو ہر چیز سے جو ہے وہ باخبر ہے, کوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے علم میں وہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. کوئی پتا اس طرح نہیں ہلتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو, مگر یہ رب کے سامنے جو ہے اپنی کارگزاری جو ہے وہ رکھ رہا ہے. اللہ کے ساتھ جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد رکھ کر آخر میں جو ہے وہ دعا اور بد دعا بھی دے گا کہ اللہ آپ نے جو ڈیوٹی مجھے تفویض کی تھی, جس کام پر اے مالک کائنات آپ نے مجھے مامور کیا تھا, آپ نے مجھے مقرر کیا تھا, تو میں نے اس مسئلے کے بیان کرنے میں اس مسئلے کے پہنچانے میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. میں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر جو ہے ان کو آپ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلایا, مگر قوم ہے کہ وہی ضدی ہے, وہی انادی ہے, وہی شرک کے پجاری ہے, وہی غیر اللہ کی پرستش میں جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. تو اللہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا ہے. تو اللہ رب اللہ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اپنی کارگزاری رکھ رہے ہیں. قال کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے, رب اے میری پروردگار, اے میرے پروردگار, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, یقیناً میں نے بلایا اپنی قوم کو لیلم و نہارا رات اور دن میں. اے میرے پروردگار, یقیناً میں نے بلایا, دعوت بلایا, دعوت دعوت دی اپنی قوم کو. کس چیز کی میں نے دعوت دی؟ جو 3 نمبر آیت میں مسئلہ ذکر تھا, جس پر آپ نے مجھے جو ہے بھیجا تھا, ان اعبد اللہ, کی عبادت کرو ایک اللہ کی. تو اس مسئلے کے لیے, اس مسئلے کی طرف جو ہے میں نے رات کو نہیں دیکھا, دن کو نہیں دیکھا تھا. رات اور دن کو میں نے ایک کر دیا تھا اپنے اوپر کہ میری قوم اس کی اصلاح ہو جائے. دیکھیں حق پرست کو دیکھ لیجئے, اس کے دل کے درد کو آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ اللہ میں نے رات اور دن کو اپنے اوپر ایک کر دیا تھا, رات کو ان کو بلایا, دن کے وقت ان کو بلایا, جب یہ فارغ تھے میں ان کے پیچھے گیا, خواہ رات تھی خواہ دن تھا میں نے ان کو بلایا ہے برابر. تو کیا ہوا جب آپ نے رات اور دن کو ان کو پکارا ان کو بلایا تو کیا نتیجہ ہوا؟ تو یہ خود ہی کہتے ہیں اللہ میں نے تو بلایا, مگر نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرار, بس اضافہ نہ کر گیا ان کے لیے دعائی میری پکار نے میری دعوت نے, الا فرارا مگر بھاگنا اس مسئلے سے. بس اضافہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے, بس زیادہ نہیں کیا ان لوگوں کے لیے میری دعوت نے میری پکار نے, الا فرارا مگر بھاگنا. میں نے جو ہے وہ جتنی دعوت میں جو ہے وہ اضافہ کیا اتنی ان لوگوں کی جو ہے وہ بھاگنا نفرت میں جو ہے ان لوگوں نے اضافہ کیا. یہ لوگ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کیا نفرت پہ اتر آتے رہے بھاگتے رہے, اس مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. جیسا گزشتہ صورت میں آپ نے فلا فمال الذین کفروا قبلک موتین عن الیمین وعن الشمال عزین, بس کیا ہوا ان لوگوں کو کہ آپ کے سامنے سے جنہوں نے کفر کیا آپ کے سامنے سے بھاگ رہے. عن الیمین وعن الشمال دائیں طرف بائیں طرف, عزین گرو در گرو. تو یہاں پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی بات کر گئے ہیں, فلم یزدہم دعائی الا فرار, میری دعوت کا ان پہ اثر جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ الا فرار, وہ بات رہی بات کو جو ہے وہ مان نہیں گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا, اور یقیناً میں جب بھی دعوتہم دعوت دیتا ہوں ان کو, لیتا غفر لہم, اس لیے کہ آپ بخش دے ان کو, جعلو اصابعہم, تو رکھ دیتے ہیں یہ لوگ اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم اپنے کانوں میں, واستغشوا ثیابہم, اور چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو کپڑوں میں, واصروا, اور اصرار کرتے ہیں اصرار کر گئے شرک پر, واستکبروا استکبارا, اور تکبر پہ اتر آئے تکبر پر, بڑا جانا اپنے آپ کو بڑا جاننے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا وَإِنِّي كُلَّمَا, یقیناً میں جب بھی دعوت دیتا ہوں ان کو آپ کے دین کی طرف بلاتا ہوں, اللہ کی توحید کے مسئلے کی طرف بلاتا ہوں, لیتا غفر لہم, اس لیے کہ آپ بخش دے ان کو, اس مسئلے کے ماننے کا نتیجہ جو ہے یہ برآمد ہوگا, جس طرح پہلے کہا تھا ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم, اس مسئلے کو اگر تم مانو گے تو اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے. تو جب میں ان کو اس بات کی طرف جو ہے وہ بلاتا ہوں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نفرت کا اظہار جو ہے وہ ان کاموں سے جو ہے وہ کرتے ہیں. پہلی بات, جعلوا اصابعہم, رکھ دیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو, فی آذانہم اپنے کانوں میں, اپنے کانوں میں جو ہے اپنی انگلیوں کو جو ہے وہ ٹھونس دیتے ہیں, یعنی میری بات کو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں کہ کسی بھی قیمت میں جو ہے آپ کی بات میری بات ان کی کانوں تک جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے. اصابعہم, اصل میں اصابعہم असाबिया अरबी में कहते हैं उंगली को, पूरी उंगली। तो कान के अंदर पूरी उंगली तो नहीं रखते। अनामिल कहते हैं उंगलियों के सिरों को। कानों में जो चीज रखी जाती है तो वो क्या है? वो अनामिल है, वो उंगलियों के सिर है। पूरी उंगली तो कोई कानों में नहीं रखता। मगर कुरान का असलों में बयान यह है, तरीका अंदाज बयान यह है। कभी कभी कुरान में जो है वो कुल का तस्किरा होता है, मुराद उससे जुज हुआ करता है। कभी जुज का तस्किरा होता है, मुराद उससे कुल हुआ करता है। कभी कुल का तस्किरा होता है, मुराद जुज होती है। कभी जुज का तस्किरा होता है, मुराद कुल होती है। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल का तस्किरा किया है, यानी पूरी उंगली, मगर मुराद उससे जुज है, यानी उंगलियों के पोर, उंगलियों के सिर में। और दूसरी बात क्या? वस्तगशिया, छुपा लेते हैं, ढांक लेते हैं अपने बदन को, सियाबहुम अपने कपड़ों में, यानी कि आमानी अपने चेहरों को, अपने अपने चेहरों को जो है अपने कपड़े में जो है वो यानी क्या कर जाते हैं, डांग कर जाते हैं, डांग देते हैं। हे अल्लाह, जब मुझे देख लेते हैं तो अपने चेहरे को जो है छुपा लेते हैं। क्यों? मेरी शक्ल और सूरत देखना भी इनको गवारा नहीं होता। मेरी शक्ल सूरत कोई तरफ जो है वो देखना भी इनको गवारा नहीं होता कि ये मेरी शक्ल को जो है वो देख ले। मैं इस कदर इनके सामने मबगूज बन चुका हूं, इस कदर ये लोग मुझसे जो है वो नफरत पे उतरा है कि मेरी शक्ल को जो है वो नहीं देखते। जब आप मसले को बयान करेंगे आपके साथ इसी तरह होगा। आप पे सलाम नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं। आप जब गुजर जाएंगे तो आपके पीछे दो तीन बातें भी करेंगे। ये जो है जब आप मसले को बयान करेंगे आपके साथ ये होगा। और अगर तुम जो है कहो कि शेख फरीद उखलपट बेहतरीदा, कि बस जुबान जो है वो बंद रखो, इसी में आपकी अच्छाई है, कोई खफा ना हो जाए, तो बस हर एक तुम अर्द लजीज बन जाओ। हर किसी की मौजूदगी में जो है वो सियासी बयान दो, हर किसी को खुश करने के लिए सियासी बयान, तो बस कोई भी जो है आप पर रद्द नहीं करेगा, कोई भी जो है आपको बुरा नहीं कहेगा। और अगर तुम क्लियर कट जो है वो बात करोगे, किसी का लिहाज नहीं करोगे, तो फिर तुम देख लो नूह अलैहि सलात व सलाम ने जो मसला बयान किया था, उनके साथ लोगों का, न मानने वालों का जो सलूक था, तुम जब उसी मसले को बयान करोगे, उसी तरस पे बयान करोगे, तो तुम्हारे साथ भी जो है वो आपके मुखालिफिन का यही सुलूक होगा। यानी कि तुम मसले को तो वही बयान करोगे जुनून सलाम का है, अंदाज भी आपका वही होगा, और फिर भी लोग आपको सरांखों पे बिठाते हैं, तो फिर क्या फर्क है? जब उन्होंने उस मसले को बयान किया, हमारे अखलाक उन तक नहीं पहुंचते, हमारा अमल जो है अंबिया किराम की तरह नहीं। इसी तरह जो है वो क्या खानदानी असर, यानी जो असर होता है माली, जो चीज भी है वो उन तक तो हमारी नहीं पहुंचती। मगर इन चीजों को जो है वो काफिरों ने बाला इताक रखते हुए क्या सुलूक किया है अंबिया किराम के साथ, नूह अलैहि सलाम के साथ। और तुम मसले को बयान करो, फिर भी लोग आपको जो है वो अच्छा तुम समझते, फला अमीर साहब, फला गरीब साहब, फला बड़ा अच्छा आदमी है, फला मौलाना साहब, फला बड़ा अच्छा आदमी है। न किसी की अच्छाई में है, न किसी की बुराई में। तो समझ में जो बात आ गई वो क्या है कि तुमने मसला बयान नहीं किया। यहां मसले को बयान किया तो गोलमोल बयान किया, बयिनात नहीं किया, बयिन आपने मसले को नहीं लेकर किया, जाहिर कुल्लम कुल्ला क्लियर कर आपने लोगों के ख्वाहिशात पर मबनी जो है वो मसला बयान किया, बस गोलमोल मसला बयान किया। अल्लाह से होने का यकीन मखलूक से ना आया कि नहीं, ये बात इस पे कोई खफा तो नहीं होगा। आप जो है मुशरिकों के सामने कहें कि अल्लाह से होने का यकीन मखलूक से ना होने का, वो कहेंगे ठीक, مخلوق ہو تو انبیاء کرام کو اور فرشتوں کو اور اسی طرح اولیاء کو مخلوق سمجھتے نہیں, ان کو تو غیر اللہ سمجھتے نہیں, ان کو تو کوئی اور سمجھتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور جب آپ کلیئر کٹ جو ہے وہ بیان کریں گے, لاہور میں بیان کریں گے اور وہاں پر داتا کا نام لیں گے, جب سندھ میں بیان کریں گے اور وہاں پر سیون کا جو ہے بیان نام لیں گے, یہاں پر اس صوبے میں جب بیان کریں گے یہاں پر تم پیر بابا کا نام لو, شیخ بابا کا نام لو, پبی بابا کا نام لو, کاکا صاحب کا نام لو, تو تبھی جا کے تمہارا ایمان تازہ ہوگا کہ تم نے کس قدر جو ہے وہ مسئلے کو بیان کیے. کچھ لوگ ہمارے جو ہیں اس جھانسے میں جو ہے وہ مبتلا, ان کے جھانسے میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں, کہتے فلاں بھی اچھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ, ویسے ان کے پیچھے جو ہے وہ بولتا ہے. ورنہ توحید تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عرش سے لے کر فرش تک اور جبرائیل سے لے کر چونٹی تک ہو, مشرق سے لے کر مغرب تک اور آسمان سے لے کر زمین تک یہ سارے محتاج ہیں. تو بس ٹھیک ہے, یہ مسئلہ بیان ختم ہوا, توحید کا مقصد حل ہوا. مکہ کے مشرکین بھی ان تمام چیزوں کو محتاج سمجھتے تھے, مگر ان کا جو شرک تھا اسی کو تم بیان کرو کہ ان کا شرک جو ہے وہ کیا تھا, تو پھر تمہارا ایمان جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. تو اس سے جو ہے وہ کام نہیں ہوگا کہ اللہ سے ہونے کا یقین و مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, اور غیر اللہ کچھ نہیں اسے کر سکتا. بات تمہاری ٹھیک ہے مگر وضاحت طلب ہے, تم اس کی وضاحت کرو, کیونکہ عوام الناس جو ہے آپ کی اس مسئلے کو نہیں سمجھتے, جو کہنے والے وہ بھی نہیں سمجھتے. اگر آپ کراس کوسچن کریں تو اس کے بعد ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیا ہے اور کیا نہیں. یہاں پر ایک مولوی ایک پیر نے رسالہ لکھا تھا, اور رسالے میں جو ہے وہ لکھا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین. تو آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جب تم دنیا میں آ رہے تھے تو تمہارے ماں باپ نے کچھ کیا تھا کہ نہیں, تم ویسے دنیا میں آئے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو تم تو کہتے ہو مخلوق سے نہ ہونے کا یقین, تو مخلوق نے تو کچھ کارنامہ کیا تھا تو اسی کے بلبوتے پہ تم آئے ہو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو پھر ان کو جو ہے یہ چیز معلوم نہیں تھی کہ اسے کیا جواب دے. تو اسی کو جو ہے بنیاد بنا کر ان پہ جو ہے وہ رد کیا تھا. تو اس کی تو حقیقت تبھی جا کے معلوم ہوگی جب تم قرآن کے سامنے بیٹھو. اور پھر بھی ہمارے کچھ ساتھی جو ہے وہ پتہ کیا ہے وہ کون سی زبان سمجھتے ہیں, ان کی دعوت پر وہ کبھی قرآن کے درس میں نہیں آئے, اور یہ پھر بھی ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی. تو میں کہتا ہوں تم کون سی زبان سمجھتے ہو یار, مجھے آپ بتائیں آپ کون سی زبان سمجھتے ہیں؟ کیا ہم تو آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی دعوت پر کبھی یہ قرآن کے درس میں نہیں آیا. ان کے پاس جو ہے وہ لاکھ بہانے ہیں, فلاں کام ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, اسی طرح ہے. تو تم جو ہے وہ کیوں کر ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتے ہو؟ وہ تمہیں مولوی کی کتاب کی طرف بلا رہے ہیں, تم اس کے ساتھ دے رہے ہو, ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, ان کے جمگٹے کو جو ہے وہ کیا بڑھا رہے ہو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کسر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی کی جماعت اور جمگٹے کو جو ہے وہ مضبوط کر دیا تو یہ انہی میں سے ہے. تم لاکھ قرآن کے سامنے بیٹھو, جب ان کے ساتھ تم بیٹھتے تم انہی کے ہو, ہمارے نہیں ہو. تو جب وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں جانتے, تم ان کے ساتھ بیٹھتے تو تم میں غیرت ہے. وہ غیرت ہم کہاں سے آپ کے لیے لائے اور آپ کو دے دے کہ چلو لے لو ایک پوری پوری, تو لے لو. کچھ غیرت تو ہونی چاہیے نا قرآن پر, کہ ایک آدمی جو ہے وہ تمہاری دعوت پر جو ہے وہ قرآن کے درس میں ہو, تم ان کے سامنے بیٹھ رہے ہو, تم میں غیرت کہاں ہے تم مجھے بتاؤ. چلو تم اللہ کی کتاب پر جو ہے وہ غیرت نہیں کرتے کہ وہ آپ کی دعوت پر قرآن کے درس میں آ کر نہیں بیٹھتے, اور تم ان کے ساتھ جو ہے وہ کس بنیاد پر بیٹھتے؟ کیوں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاں وس تک شوسیا ہو, چھپا لیتے ہیں اپنے بدن اپنے چہرے کپڑوں میں, وہ اثر اور اصرار کیا شرک پر, شرک مستمر آ. کس صورت میں ذکر تھا جی؟ سورہ بنی اسرائیل میں. وہ اثر اور شرک پر جو ہے وہ کیا کیا, اصرار کیا. واستکبر استکبارا, واستکبر استکبارا, اور بڑا جانا اپنے آپ کو بڑا جاننے سے, تکبر پہ اتر آئے تکبر کرنے پہ, اپنے آپ کو بڑا جانا, ہم بڑے مالدار ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ نوکر پیشہ ہیں, ہم بڑے جو ہے وہ کیا ہے نوکری والے ہیں, ہمارا اسٹیٹس اور اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بڑھ کر ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, ہمارے اتنے تعلقات ہیں, یہ بھی آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو وہ استکبر استکبار. ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے, بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ دے, ان کے استاد محترم تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکتہ. ایک مرتبہ جو ہے وہ شاگردوں نے ان کو بتایا کہ استاد محترم جس گاؤں کا ہے اس کا نام کڑی ہے, اور اس کے قریب جو علاقہ ہے وہ پنچویر کا علاقہ ہے. تو اس نے کہا کہ ایک شیخ جو ہے بے علم جاہل شیخ, وہ پنجبیر سے آگے جو ہے ایک علاقہ تھا, وہاں پر مال مویشی کی منڈی لگتی تھی. تو طلبا نے جو ہے وہ شیخ کو بتا دیا کہ ایک جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور وہ جب گزرتا ہے راستے سے تو اپنے چہرے پر جو ہے وہ کپڑا ڈالتا ہے, اور انگلیوں میں انگلیاں جو ہے اپنے گاؤنوں میں جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ ٹھونس دیتا ہے کہ کہیں آپ کی جو ہے وہ بات نہ سن لے. حضرت شیخ نے کہا کہ اچھا, اس نے کہا جب وہ دن دوبارہ آ جائے اور یہ جب آپ کو دور سے نظر آ جائے تو ذرا مجھے بتا دو. تو حضرت شیخ کو جو ہے وہ فوراً شاگردوں نے جو ہے وہ چٹی لکھی کہ حضرت وہ اس کے آنے کا ٹائم ہے اور وہ دور سے دکھائی دے رہا ہے کہ آ رہا ہے. تو وہ جیسے جو ہے وہ شیخ نے جو ہے اس کو دیکھ لیا, وہ نیچے جو ہے وہ آئے, تو وہ راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے اس کو کھڑا کر دیا. اس نے کہا کیوں؟ تو اس کے ساتھ اشاروں پہ گفتگو کر رہا تھا, کیونکہ کانوں میں تو اس نے جو ہے وہ انگلیاں جو ہے وہ ٹھونس دی تھی. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب نے جو ہے وہ فتویٰ کیا ہے کہ جو اس کی بات قصدن سنے گا اس پر بیوی طلاق ہو جائے گی. مولوی صاحب نے فتویٰ کیا, وہ کافر بن جائے گا اور کافر ہونے سے طلاق واقع ہو جائے گی. اس نے کہا اور چہرے پہ تم نے جو ہے یہ کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ اس نے تو مولوی نے کہا کہ اس کو دیکھنا بھی یہ گناہ ہے, اس کی بات سننا بھی یہ گناہ ہے, اور اس کو دیکھنا بھی یہی گناہ ہے, کفر ہے. تو حضرت شیخ نے ان کو کہا کہ وہی ہو نا, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں سے تم بھی رہ چکے ہو, وہی ہو. ان کا بھی یہی حال تھا, جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم, تمہارا بھی یہ کام ہے. انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ ڈالتے ہو کہ کہیں ان کی بات کو نہ سنے, اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ کپڑے سے جو ہے وہ ڈھانک لیتے ہو کہ کہیں ہم اس کی شکل و صورت کو جو ہے وہ دیکھ نہ لیں. تو وہی جو ہے انہیں سے رہ چکے ہو, تو انہیں بدبختوں کا تم بھی جو ہے ایک ہو. تو یہ مولوی صاحب نے جو ہے ان کے سامنے یہ فتویٰ دیا تھا, یہ راستے سے جو ہے وہ گزرا تھا اور شیخ کی جو ہے وہ درس قرآن تھا, تو اس کو جو ہے وہ سنا تھا کانوں میں. تو واپسی پر آ کر مولوی کو کہا تھا کہ میں نے تو اس کی جو ہے وہ باتیں سنی, پنجگیری کی باتیں سنی. تو اس نے کہا قصدن جو ہے وہ سنی ہے کہ نہیں, غیر ارادی طور سے ساون جو ہے وہ سنی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, ساون سنی ہے, قصدن ہی سنی. اس نے کہا اگر قصدن سنو گے تو بیوی طلاق ہو جائے گی. تو یہ جب دوبارہ اس راستے سے جو ہے وہ گزرتا تھا تو ان کی یہ جو ہے حرکت ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا, اور اصرار کیا ان لوگوں نے کس پر؟ اصرار کیا ان لوگوں نے شرک پر, ہمیشہ جو ہے وہ شرک کر رہے. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے انہیں دعوت دی, پھر دعوت دی میں نے ان کو جہارن پکار کر, پھر یقیناً میں نے دعوت دی ان کو جہارن پکار کر, چلا کر میں نے ان کو دعوت دی. कानों में उंगलियां डाली तो मैंने पुकार कर उनको दावत दी, जेल वो क्या कर रहे हो, 950 साल की कारगुजारी जो है वो सुना रहा है, मैंने इसमें जो है वो क्या क्या जो है वो काम किए, इन्होंने क्या किया, फिर अल्लाह मैंने इनको जो है वो दावत दी पुकार, सुम्म इन्नी आलंतु लहुम, फिर यकीनन मैंने आलंतु लहुम ऐलानियन दावत दी इनको, वा असरंतु लहुम इसरारा, और चुप कर समझाया मैंने इनको इसरारन चुपके चुपके, वा असरंतु लहुम इसरारा, और समझाया मैंने इनको इसरारन चुपके चुपके, झरगा किया मैंने इनके साथ इसरारन झरगे कर, दो तरह जो है मैंने इनको फिर भी दावत दी, 5-10 के मजमे के सामने जो है मैंने इनको दावत दी, आलन तो लहू अलान, मैंने इनको पुकार, किसी बैठक में जो है इनको पाया, किसी दुकान पर मैंने इनको पाया, तो मैंने जो है वो क्या किया, इनको मैंने दावत दी, 10-10 5-5 को जो है वो जमा कर दिया, इनके सामने बयान कर दिया, जब इसका इन पे कोई असर ना हुआ तो वह असर तो लहू में इसरार, एक एक के पीछे जाकर जो है वो फर्दन फर्दन मैंने इनको दावत दी, क्या कर दिया, फर्दन फर्दन जो है हर एक के पीछे जाकर उनके घर में उनको समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम, बस कहा मैंने इस तक फिर रब्बकुम, बख्शिश तलब कर लो अपने परवरदिगार से, इन्नहु काना गफारा, यकीनन अल्लाह काना है गफारन बख्शने वाला, मैंने क्या कहा, फकुल तस्तगफिरु, बस कहा मैंने बख्शिश तलब करो अपने परवरदिगार से, शिर्क छोड़ो, तौहीद मानो, गैर अल्लाह की परस्तिश के बजाय एक अल्लाह की परस्तिश की तरफ आओ, मेरी मुखालिफत के बजाय मेरी इताअत करो, अल्लाह जो है वो बख्शने वाला है, नतीजा क्या बरामद हो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, बरसा देगा अल्लाह तुम पर बारिश, बरसा देगा बारिश तुम पर मिदरारा पैदर पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, नूह अलैहि सलाम ने कहा युरसिलिस समा, बरसा देगा समा, बमानी क्या, समा बमानी बारिश, यानी कि बरसा देगा आसमान को तुम पर, तो ये क्या मानी है, तो समा बमानी बारिश, क्योंकि बारिश भी ऊपर से होती है, आसमान भी ऊपर, बारिश भी ऊपर से होती है बादलों से, या समा बमानी, बमानी जो है वो क्या, बादल जो है वो ऊपर होते हैं जिस तरह आसमान, मैं दरारा दर यदुर से, वो बारिश जो मूसलाधार होती है तेज बारिश, और वो बारिश जो जरूरत के मुताबिक हो, कौन सी बारिश में दरार होती है, जो जरूरत के मुताबिक हो, कि जब जरूरत हो तो खूब बरसे तेज, 1 घंटा बरसे, और उसके बाद जो है वो मुकम्मल तौर से जो है वो मौसम मुकम्मल तौर से तब्दील हो जाए, बादल जो है वो चट जाए, मौसम खुशगवार हो जाए, ठंडी हवा जो है वो चले, तो इस बारिश को जो है वो क्या कहते हैं, इसको मिदरार कहते हैं, अगर बारिश जो है वो मुसलसल जो है वो शुरू हो जाए, ये भी अल्लाह का अज़ाब हो जाएगा, अगर जरूरत हो और जरूरत जो है वो बारिश न बरसे, तो ये भी अल्लाह का अज़ाब है, जिस तरह अभी है पूरे मुल्क में जो है तकरीबन खुशहाली है, पूरे मुल्क में कहीं पर भी जो है वो बारिश का मैंने नहीं सुना है, अखबार को मैं पढ़ता हूं, कहीं पर जो है वो बारिश नहीं, हर जगह जो है वो खुशकी, और मौसम जो है वो काफी गर्म है, इन दिनों में मौसम में काफी तब्दीली होती, रात को जो है वो क्या कर जाते, रात को लोग जो है वो पंखा या बंद करते इन दिनों में, या इनको आहिस्ता लगाते, और सुबह की नमाज जो है वो पढ़ने के लिए जब मस्जिद जाते तो अक्सर लोग जो है वो चादरों को भी ओढ़ लेते, मगर आज तो इस तरह नहीं है, पूरी रात जो है वो कंबल में पांव भी लोग दाखिल नहीं करते, मौसम इस तरह जो है वो बन चुका है, तो बारिश की जो है वो जरूरत है मगर बारिश नहीं हो रही। अगर मुसलसल जो है दो तीन बारिश जो है एक दूसरे के पीछे जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए तो इंशाल्लाह ये मौसम खुशगवार हो जाएगा। और अल्लाह इसी तरह कर ले, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हमारी खताओं को माफ कर दे, अल्लाह हम पर जो है वो खैर और बरकत की जो है वो बारिश का नुजूल कर दे, जो हमारे मौसम को जो है वो तब्दील करे, मौसम के अंदर खुशगवार सा जो है वो इजाफा कर दे, अल्लाह हम पे ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो लाए। तो नूह अलैहि सलातो वस्सलाम कौम को बयान फरमाने क्या कि बख्शिश तलब कर लो, ये तरीका है। जब तुम बारिश के लिए दुआ मांगो तो उससे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगो, ये तरीका है। क्योंकि नूह अलैहि सलातो वस्सलाम क्या जब बारिश की जो है वो तलब यानी क्या उनको पहले कह रहे कि बख्शिश यानी क्या गुनाहों की बख्शिश, तो उसके बाद कहते नतीजा क्या बरामद होगा, युरसिल समा अलैकुम मितरारा, अल्लाह तुम पे बारिश को बरसाए। तो बारिश के लिए जब भी तुम दुआ मांगो तो पहले अपने गुनाहों को माफ कराओ अल्लाह से, क्या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ, क्योंकि हमारी गुनाहों की वजह से बारिश नहीं हो रही, हमारी गुनाहों की वजह से जो है वो बारिश नहीं हो रही। और हदीस में है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते वलौल अल बहाइम ला युतर, अगर जमीन पर जो है वो जानवर न होते तो अल्लाह आसमान से ऊपर से जो है एक कतरा बारिश का न बरसाता लोगों के गुनाहों की वजह से। यह तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह माफ करने वाला है और जानवर लोग जमीन पर बसते हैं तो अल्लाह जो है वो क्या कर जाते हैं बारिश, और ना हमारी ये आमाल तो इस चीज का तकादा कर रही कि अल्लाह हम पर जो है वो पत्थर बरसा, क्या कर रहे हैं हम पूरी आज पूरा दिन हमने किस चीज में गुजारा है, नेकी के कितने काम किए और गुनाहों के कितने काम किए, किसी ने अगर नेकी के काम किए हैं ज्यादा और गुनाहों के कम तो उनका तो ठीक मामला है चलो, मगर जिनकी जो है वो गुनाह वो गालिब है उनकी नेकियों पर तो वो क्या होगा, उसका मामला क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं युरसिल समा अलैकुम मिदरारा वायुम दे दो और मजबूत कर देगा तुमको, दे देगा तुमको, नवाजेगा तुमको बे अमवाल माल से वह बनीना और बेटों से वयजान लकुम जन्नातिन और बना देगा तुम्हारे लिए जन्नातिन बागात वयजान लकुम अनहारा और जारी कर देगा तुम्हारे लिए अनहारा नहरे यम दे दुकुम वो देना होता है जो बार बार दिया जाता है, एक बार देने पे इक्तफा नहीं होता, यम दे दुकुम के मानी क्या होता है बार बार दे, बार बार नवाज बे अमवारे मान से बार बार तुम्हें मान दे। और इसी तरह जो है वो क्या तुम्हें जो है वो बच्चों से भी नवाज देगा, आपको बेटे भी देगा, तुम्हारे लिए जो है वो बागान बना देगा, तुम्हारे लिए जो है वो नहरें जारी कर देगा। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वखारा, मालकुम क्या हुआ है तुमको, ला तरजूना के तुम उम्मीद नहीं रखते लिल्लाहि अल्लाह का, अल्लाह का वकारन इज्जत मंदी का, क्या हुआ है तुमको कि तुम उम्मीद नहीं रखते लिल्लाहि अल्लाह के वकारन वकार यानी इज्जत मंदी का, क्या हुआ है तुमको कि तुम अल्लाह के वकार अल्लाह के इज्जत की उम्मीद नहीं रखते उनका लिहाज नहीं रखते, क्या मन अल्लाह की इज्जत ये है अल्लाह का वकार उसका ख्याल रख या नहीं है कि तुम सिर्फ उसी को इलाह मान, उसी को हाजत रवा मुश्किल कुशा मान, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को आलिमुल गैब मानो, उसी के सामने झुको किसी और के सामने न झुको, ये अल्लाह की इज्जत है। जिस तरह कुरान में मुशरिकों से बार बार गिला हो रहा है सूरे अनाम सूरे जुमर सूरे हज वमा कदरुल्ला हक कदरी और ताजीम नहीं किया इन लोगों ने अल्लाह की मुनासिब ताजीम, तो अल्लाह का मुनासिब ताजीम जो है वो क्या है کہ صرف اسی کے سامنے جو ہے وہ جھکا جائے, کسی اور کے سامنے جو ہے وہ نہ جھکا جائے. یہ اللہ کا کیا ہے, یہ اللہ کا کی مناسب تعظیم ہے. تو یہاں پر بھی وہ کر مالک کیا ہوا ہے تم کو, لا ترجون للہ وقار, تم امید نہیں رکھتے اللہ کی عزت کا. یا دوسری معنی کیا ہوا ہے تم کو, لا ترجون للہ وقار, کہ تم امید نہیں رکھتے, تما نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے وقارن عزت کا, کہ عزت دینے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور عزت دینے والا نہیں. تم کہتے ہو فلاں بھی عزت دے گا, اولیاء بھی عزت دیں گے, پیر بھی عزت دے گا, حکمران بھی جو ہے وہ عزت دے گا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, اور اس اللہ نے وَقَدْ اور یقیناً خَلَقَكُمْ پیدا کیا ہے تم کو اللہ نے, اَطْوَارًا مختلف حالتوں میں, اور یقیناً پیدا کیا ہے تم کو اللہ نے اَطْوَارًا مختلف حالتوں میں. کیا معنی اطوار مختلف حالت؟ پہلے جو ہے نطفہ تھے, اس کے بعد خون, اس کے بعد جو ہے یعنی خون کا لوتڑا ہوا, اس کے بعد گوشت کی بوٹی ہوئی, اس کے بعد ہڈیاں آئی, اس کے بعد روح پونکی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ دنیا میں آئے طفل تھے, اس کے بعد بچپن لڑک پن جوانی. تو یہ کیا ہے, مختلف حالتوں میں اللہ نے تم کو بنایا. یا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, یقیناً پیدا کیا ہے اللہ نے تم کو اطوارا مختلف رنگوں میں, اللہ نے تمہیں مختلف رنگوں میں بنایا ہے. کسی کو جو ہے وہ کیا, کسی کوئی جو ہے وہ کالی رنگت والا ہے, کوئی سفید ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی جو ہے وہ زردی مائل ہے, پیلے رنگت والا ہے, مختلف رنگوں میں اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. الم ترو کیف خلق اللہ, یہ سارے دلائل ہے, دلائل عقلیہ. جنوں علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت پر جو ہے وہ کیا ہے, اپنی دعوت پر جو ہے وہ اس مسئلے پر انی عبد اللہ, اس پر دلائل بھی پیش کر رہے ہیں. انبیاء کرام بے دلیل مسئلہ بیان نہیں کریں گے بلکہ بات دلیل مسئلہ بیان کریں گے. الم ترو, آیا نہیں دیکھتے تم, کیف خلق اللہ, کس طرح پیدا کیا ہے اللہ نے, سبع سماوات, سات آسمان, طباقا, طبقہ در طبقہ, تہ بتہ. آسمانوں کو دیکھو کس طرح اللہ نے آسمانوں کو بنایا, اس کو تہ بتہ بنایا, طبقہ در طبقہ جو ہے اس کو بنایا ایک دوسرے کے اوپر, سات آسمان بنائے. وجعل القمر فیہن, اور بنایا ہے چاند فیہن اس میں, نورن روشنی والا. وجعل الشمس سراجا, اور بنایا ہے سورج کو سراجن, سراجن جلتا ہوا چراغ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورج چاند کو اللہ نے بنایا, چاند کو اللہ نے منور کیا ہے, اس کی اپنی جو ہے وہ روشنی نہیں ہے, وہ روشنی لیتا ہے کس سے, سورج سے لیتا ہے. اور سورج جو ہے یہ کیا ہے, چراغ ہے, چلتا ہوا چراغ, کیا ہے, چراغ دیا ہے جس میں جو ہے وہ کیا ہے, جس میں تپش بھی ہے اور ساتھ ہی روشنی بھی ہے, اور نور جس میں تپش نہ ہو صرف اس میں جو ہے وہ روشنی ہو. چاند میں جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے, اس میں تپش نہیں ہوتی, اور سورج میں جو ہے وہ کیا, تپش بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ روشنی بھی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نبات, اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو من الارض, زمین سے نباتا پیدا کرنے سے, اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو من الارض, زمین سے نباتن پیدا کرنے سے. زمین سے کس طرح ہمیں پیدا کیا ہے, یا تو ہماری اصل کی طرف اشارہ ہے آدم علیہ السلام, اس کو اللہ نے زمین مٹی سے بنایا, اور یا تو مراد اس سے یہ ہے کہ باپ نے اس کو کہا تھا, اسے نطفہ بنا تھا, اسی نطفے سے جو ہے زمین سے بنی چیزیں زمین میں پیدا شدہ چیزیں جو ہے انہوں نے استعمال کی, غلے دالے اسی طرح پھل, یہ سب چیزیں جو ہے وہ کھانے کے بعد اس سے نطفہ بنا اور اسی سے انسان بنا. ثم یعیدکم فیہا, پھر واپس کر دے گا اللہ تم کو فیہا اس زمین میں. مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ زمین میں جاؤ گے. ویخرجکم اخراجا, اور نکال دے گا تم کو اس زمین سے اخراجا, نکالنے سے, نکال دے گا تم کو اس زمین سے اخراجا نکالنے سے, یعنی قیامت میں. قیامت میں اللہ تمہیں دوبارہ نکال دے. جیسا پہلے سورۃ طہٰ میں کہا تھا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا, اسی میں تمہیں واپس کر دوں گا مرنے کے بعد, اور اسی سے قیامت میں تمہیں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پیدا کروں گا. اسی طرح یہ بات جو ہے وہ ذکر تھی سورہ آراف میں بھی, واللہ جعل لکم الارض بساطا, اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے زمین بساطا, ہموار فرش, اللہ نے بنائی ہے تمہارے لیے زمین کو بساطا ہموار, بساطا فرش, گھومنے پھرنے کے قابل. بساط فرش کو کہتے ہیں, گھومنے پھرنے کے جو ہے وہ قابل, اس میں تم گھومو پھرو, چلو. لتسلکوا منہا, اس لیے کہ تم چلو منہا اس زمین کے, سبلن فجاجا, کھلے کھلے راستوں پہ, اس لیے کہ تم چلو منہا اس زمین کے, سبلن فجاجا, کھلے کھلے راستوں پر. سبل سبیل کی جوائے, فجاج کھلے راستے, وسیع راستے, کشادہ راستے, اس میں جو ہے وہ تم کیا کرو, اس میں تم چلو. تو اپنے مسئلے پہ حضرت نوح علیہ السلام نے دلائل عقلیہ بھی ذکر کی, کیونکہ دلیل عقلی کو جو ہے ہر ایک سمجھنا سمجھ جاتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اپنی بات پر جو ہے وہ دلائل نقلیہ, دلائل عقلیہ اس کا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے.